أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر. اس انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنے سے روکے ہٹانے کا سبب بنے وہ آزمائش ہے، وہ فتنہ ہے. تو سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہے، اور اہل الرائے کا ایمان شیطان ابلیس ہے جس نے حدیث کے مقابلے پہ رائے کو اپنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، اور مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ ان فتنوں کو پہچانے جو امت کو اپنے گھیرے میں لے کے بربادی کی راہ پہ چلا رہے ہیں. فتنوں کو پہچاننا، ان کے اسباب کو جاننا، ان کے علاج پہ غور کرنا، یہ نجات کی راہ اپنانے والے کے لیے ضروری ہے. بہت سے لوگ وہ فتنوں کی معرفت ہی نہیں رکھتے. اس کی وجہ یا تو ایمان کی کمزوری یا جہالت کا غلبہ یا پھر ان کا عادی ہو جانا، ان کو معمولی سمجھ لینا. لفظ فتنہ کا معنی کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں. آزمائش، اور فتان شیطان کو بھی کہا جاتا ہے. فتان ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے. آپ بھی شریعت اسلامیہ سے ہٹا ہوا ہو اور لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرنے کا سبب بنے. اکثر طور پر اس لفظ کا استعمال آزمائش کے ذریعے کسی مکروہ بات کو ظاہر کرنے کے معنی میں استعمال ہوا، پھر عموماً اس کا استعمال گناہ، کفر، لڑائی، زائل کرنا، کسی چیز کو ہٹا دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اور ہمارا مقصود فتنے سے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جائے، جس راہ پہ مالک نے اس کو چلایا ہے، جس راہ پہ چلنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ہدایت کی راہ، یہ اس راہ سے ہٹ جائے. لہذا ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالی اس کے ذکر اور اس کے راستے سے ہٹا دے وہ فتنہ ہے. جو چیز انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنے سے روکے ہٹانے کا سبب بنے وہ آزمائش ہے، وہ فتنہ ہے۔ فتنوں کی بہت سی اقسام ہیں، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ۔ مال کا فتنہ جو ہی انسان کی جیب بھرتی ہے، مال کے فتنے میں انسان گرفتار ہوتا ہے، الا من رحم ربی۔ بہت سے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جب ان کا قافلہ تجارت کا مدینے میں داخل ہوا تو مدینے کی زمین تھر تھراہٹ اس میں ہونے لگی۔ اہل ایمان کی ماں، مومنین کی ماں، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پوچھتی ہیں یہ تھر تھراہٹ، یہ گونج کس بات کی ہے؟ کہ ابن عوف کا اتنا بڑا قافلہ آیا ہے، ان اونٹوں کے مدینے کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ گونج ہے۔ کہا اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹھکیلیاں کرتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے یہ خبر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورضا کو پہنچائی تو وہ اپنی تجارت کے قافلے کو چھوڑ کے سیدہ کائنات کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مومنوں کی ماں، آپ نے یہ بات میرے آقا سے سنی ہے؟ صدیقہ کائنات کہتی ہیں ہاں عبد الرحمن، میں نے تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹھکیلیاں کرتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مسکراتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ کہا ماں، گواہ رہنا، اس نعمت کی خبر پانے کے شکر کے طور پہ میں نے یہ سارا مال تجارت اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اللہ نے مال تو دیا، بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے اس مال کو آخرت کمانے کے لیے خرچ کیا، لیکن اکثریت ایسی ہے جو مال کے فتنے میں گرفتار ہو گئی۔ جب مال نہیں تھا، مسجد کے پڑوس میں رہائش تھی، اللہ کے گھر میں آیا کرتا تھا، جو ہی جیب بھری، سٹیٹس ہائی ہوا تو مسجد کا پڑوس چھوڑا اور ایسی کالونی میں شفٹ ہو گیا جہاں دور دور تک مسجد کا نام و نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے جیسا اتنا امیر آدمی اس گئی گزری چھوٹی سی بستی میں، چھوٹی سی کالونی میں رہے، میری شان کے خلاف ہے۔ اب اپنی شان کے مطابق جہاں رہائش ہے وہاں اکثریت بے نمازوں کی ہوتی ہے، تو یہ مال کے فتنے میں گرفتار نہیں ہو گیا؟ اسی طرح اولاد کا فتنہ، مالک کا فرمان سنیے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹانے کا سبب بننے والی ہیں۔ جب انسان مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو مال سے اپنی خدمت کرواتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جو مال کی خدمت کرتے ہیں، ساری عمر سنبھال سنبھال کے سنبھال سنبھال کے، جس میں سے کم نہ ہو جائے، روکھی سوکھی کھائیں گے لیکن اکاؤنٹ کم نہیں ہونے دیں گے۔ میں ایسی بد نصیب فیملی کو جانتا ہوں، پھوپھی کی شادی نہیں ہوئی، بھتیجیوں کی شادی نہیں ہوئی، واللہ بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ چار مربع زمین ہے، ذہن میں شیطان نے یہ بات داخل کر دی، اگر بہن کی شادی کرو گے اس کا حصہ دینا پڑے گا، آدھا مربع گیا۔ بھتیجیوں کی شادی کرو گے ان کو بھی پیسہ دینا پڑے گا، گیا۔ جس کو مال دے دیا وہ مال کے فتنے میں ایسے مبتلا ہوا کہ عورت ہے، امیر ہے، رشتے آ رہے ہیں، شیطان کا اندر تجھ سے شادی کرنے نہیں آ رہے، ان کی نظر تیرے مال پہ ہے، اچھے سے اچھے رشتے، دیندار رشتے، اس کو ٹھکرا دیتی ہے کہ مجھے پتا یہ بڑے لالچی ہیں، یہ میری تنخواہ کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے تو اپنی خدمت کروا، اللہ کے دین کی خدمت کر، یا کہ تو ساری عمر اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہو گے۔ اور جب مر جاؤ گے، چار مربع زمین کے مالک اس زمین کو سنبھالتے سنبھالتے مر گئے، چار مربع پہ تمہاری قبر نہیں بنے گی، وہاں چھ فٹ ہی ملے گا۔ بعد میں بھی تو لوگوں نے کھانا ہے، کم از کم اپنا مال خود تو کھا لو۔ اسی طرح اولاد کے لیے اگر انسان اللہ کی حدود و قیود کو چھوڑ دیتا ہے اور اولاد کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتا ہے، اولاد کے حصول کے لیے اہل توحید ہے، اہل ایمان ہے، پانچ سال، سات سال، آٹھ سال، دس سال شادی کا گزر گئے، اولاد نصیب نہیں، اللہ نے نہیں دی، اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں اولاد کے، اب وہ ناجائز طریقوں سے اس فتنے کے لیے کیسے مبتلا ہوتا ہے، کبھی اس درگاہ پہ جا رہا ہے، کبھی اس درگاہ پہ جا رہا ہے، اس بابے کا تعویذ لے کے پہن رہا ہے، اس حضرت کے پھونک مارے ہوئے پانی کو پی رہا ہے، جی بابا جی نے پھونکے مار دی ہیں، خلاص اب تو بیٹا ہو ہی جائے گا۔ اس طرح یہ مال اور یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش رہی ہے، وفتنۃ امتی، میری امت کا فتنہ المال، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ انسان مال کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے، دین سے دور، ایمان سے دور مرتد ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس دنیا کے چکر میں، اس مال کے چکر میں، یہود و نصارہ کو راضی کرتا ہے، کبھی ان کے چرچ میں جا کے کیک کاٹتا ہے، کبھی ان کو اپنی مسجدوں میں بلاتا ہے، کبھی ان کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی ان کے ساتھ گلے ملتا ہے، ان کی عیدوں میں شامل ہوتا ہے، جو بالاتفاق اہل ایمان کے نزدیک حرام ہے، کفار کی عیدوں میں شامل ہونا۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کرسمس کا کیک کاٹنے والا مجرم مال کی چمک کی وجہ سے ایمان کی آنکھوں کو اندھا کر دے رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ اور وہ کیک کاٹنے کا عمل پیغام دے رہا ہے کہ میں کفار کے اس عقیدے کو مان چکا ہوں کہ نعوذ باللہ تعال اللہ عما یقولون، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی کرسمس پہ کیک کس بات کا کاٹتے ہیں؟ عیسیٰ کی ولادت کا، علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمیں ہمارے قرآن نے سکھایا، ہمیں مدینہ کے تاجدار نے سکھایا، امام الانبیاء نے سکھایا، لیکن وہ عیسیٰ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں۔ اور جو کرسمس کا کیک کاٹتا ہے مال کے لیے اندھا ہوتا ہے، چرچوں میں جاتا ہے، ان کے سامنے انجیل پڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ انجیل کرائے پہ نہیں لے کر آیا ہوں، میری ذاتی ہے، میں گھر میں بھی اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، تو یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان بیچ رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پریکٹیکل پرسن ہے، ایک دفعہ ہم نے پیور مذہبی مسیحی پروگرام کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کیا، ڈاکٹر صاحب کو دعوت ہی وہاں، پیور مذہبی پروگرام تھا ہمارا، بہت بڑی گیدرنگ تھی، 10,000 سے 15,000 تک لوگ، تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں کم ہی प्रोग्राम्स में अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर जाता हूं, और आज मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ना चाहूंगा, और उन्होंने मुबारकबादियां पढ़ी बाइबल मुकद्दस में से, और ये कहा कि ये बाइबल मुकद्दस मैं उधार लेके नहीं आया किसी से, ये मेरी जाती है, अपनी है, और मैं घर में पढ़ता हूं। तो ये प्रैक्टिकल शख्स है, और मैं कहता हूं कि अगर इस तरह के रहनुमा स्कॉलर जो इस्लामी दुनिया के बैन अल-क़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर और मजहबी रहनुमा हैं, ऐसे दुनिया में उठ खड़े हों और इज्जत माब बिशप एंड्रयू फ्रांसिस की तरह मसीही दुनिया में जो हमारे सरे फ्रिस्त लीडर हैं, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन इत्तेहाद को फरोग देने वाले हैं, अगर ऐसे लीडर पाकिस्तान में उठ खड़े हों तो पाकिस्तान का कोना कोना रोशन हो जाएगा और मोहब्बत की शमें जल जाएंगी। बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंस हम दे सकते हैं, जो हम इकट्ठे डॉक्टर साहब के साथ भी मस्जिदीन की मस्जिद में हमने ये कुफार की तरफ से अमन के सफीर का अवार्ड लेकर और अकाउंट में लाखों डॉलर लेकर नहीं समझ रहा कि माल आ रहा है, ईमान जा रहा है। ये माल का फितना है जो इंसान को अंधा कर देता है, वगरना माल और औलाद का हसूल इसके लिए कोशिश करना जायज है, इस्लाम ने इजाजत दी है। हलाल माल कमाइए, हलाल तरीके से शादी कीजिए, औलाद का अल्लाह से सवाल कीजिए, अल्लाह नेक औलाद दे, अल्लाह हलाल माल दे, जायज है, अच्छी बात है। इस्लाम के लिए आपका माल खर्च हो, आपके हर पैसे पर क़यामत के दिन आपको अजर मिलने वाला है। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान अपने सदके के साए में होगा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, जितना दुनिया में खर्च करता रहा यतीमों पे, बेवाओं पे, मिस्कीनों में, दीन को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, तौहीद को फैलाने के लिए, कुरान हकीम को नशर करने के लिए, उसने जितना दुनिया में अल्लाह के लिए माल खर्च किया, क़यामत के दिन जब साए नहीं होंगे, ये सदका, ये माल उसके लिए साया बन जाएगा। सही बुखारी में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, आप फरमाते हैं, मैं तुम पे फकर से नहीं डरता, फाके और भूख से नहीं डरता, बल्कि जिस चीज का मैं तुम्हारे बारे में खौफ रखता हूं वो दुनिया के कुशादा हो जाने का है, दुनिया की नेमतों के खुल जाने का, और तुम इसमें ऐसे ही रगबत करोगे जैसे तुमसे पहली कौमों ने की, और ये दुनिया तुम्हें ऐसे ही हलाक कर देगी जैसे तुमसे पहलों को हलाक किया। जो दुनिया और माल के फितने में मुबतला हुए, दुनिया मिलनी तो उतनी है जितनी अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी है, आप इसके पीछे भागे, इसके खादिम बने या दीन इस्लाम के खादिम बने, दुनिया तब भी आपके पीछे आएगी। आप आजान के टाइम पे बकाला बंद करके रोटी खाने चले जाएं या मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं, आपकी जेब में रात को उतने ही पैसे आने हैं जितना मालिक फैसला फरमा चुका है। अब चाहे आप इस माल के पुजारी बन जाएं, तब भी आपको वही मिलना है, और चाहे आप दीन इस्लाम की खिदमत पे लग जाएं, इस्लाम के अहकामात को मानने वाले बन जाएं, दुनिया आपके पीछे पीछे फिर भी उतनी ही आएगी जितनी आपके नसीब में लिखी है। इसी तरह औरतों का फितना एक बहुत बड़ा फितना है। मालिक का फरमान सुनिए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, लोगों के लिए औरतों की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया गया है, औरतों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन की गई। बुखारी और मुस्लिम में फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, प्यारे हबीब फरमाते हैं, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों पर औरतों से बढ़कर कोई शदीद फितना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा फितना जो मर्दों पर है वो औरतों का फितना है, और अक्सरियत इसका शिकार हो जाती है। अच्छा भला दीनदार होता है किसी बेदीन औरत से शादी कर बैठता है, वो चेहरा जो सुन्नत मुस्तफ़ा से जगमगाता था, वो एक बेदीन लड़की को अपने घर में लाकर वो चेहरा यहूद नसारा और मजूस जैसा मुंह बना लेता है। उससे पूछो, भाई आप तो मुहम्मदी चेहरे वाले थे, क्या हुआ? और जी बुढ़ी कहती, भी दाढ़ी नहीं चंगी लगती। جس بیوی نے آتے ہی آپ کے گھر سے سنت کا قتل کروایا ہے کہ آپ کی اولاد کو خالد ابن ولید کے راستے پہ چلائے گی رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر ابن خطاب کی سیرت پڑھائے گی، صدیق اکبر کی راہ دکھلائے گی، کس راہ پہ چلائے گی؟ آپ کے بچے ہائے جمالوں نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ جس نے آپ کے گھر میں آتے ہی محمد کریم کی سنتوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کھوک سے کو امید کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ پیدا ہوں گے، کوئی عالم پیدا ہوگا؟ آپ کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، میرے نزدیک شیطان کا سب سے بڑا دروازہ یہی ہے۔ آپ ایک ایسی عورت کو گھر میں لائے ہیں جو دینی تصور کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اپنی اولاد کی خیر منائے، اسی کی گود میں پلتی رہی تو یاد رکھیے بڑھاپے کے اندر مولویوں کے دروازوں پہ گھومتے رہو گے، فضول کے دھکے کھاتے رہو، مجھے کوئی طبیعت ہی دے دیو، منڈا بڑا ہی بدتمیز ہے۔ جس ماں نے اس کے بابا کے گھر میں آتے ہی اسلام پر چھریاں چلائی تھی، وہ کبھی بھی اس بچے کے دل میں ایمان کو پروان نہیں چڑھائے گی۔ یہ عورتوں کا فتنہ ہے کہ انسان صراط مستقیم کو بھول جائے، احکام الہیہ کو بھول جائے۔ بیوی راضی ہونے چاہیے، عورت راضی ہونی چاہیے، اسلام کے کوئی احکامات چھوٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے سود کا کاروبار کرنے پر آ جاتے ہیں، بینک سے لون لے کے گاڑی لیتے ہیں، بینک سے لون لے کے مکان بناتے ہیں، بینک سے لون لے کے زمینداری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ بیگم کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ تھوڑے پیسوں پہ صبر کرنے والی نہیں ہے، اتنی میری کمائی نہیں ہے، اب سود کا پیسہ لوں گا تو اپنی بیگم کو راضی رکھوں گا، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنیے، الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، دنیا کی رنگینی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں اس کا جانشین بنانے والا ہے، فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اللہ تمہیں اس زمین کا جانشین بنانے والا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیے، بس دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، اس کی محبت کو اپنے اوپر ایسا غالب نہ کرو کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے، رسول اللہ کا پیار نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی کی محبت باقی رہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو، اس کی وہ بات تو پیار و محبت سے مانو جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، اور جہاں وہ اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو پیار سے، محبت سے، دلائل سے، نہ مانے تو سختی سے، وہ آپ کی رعایا ہے۔ اس کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کے پیار پہ غالب نہ ہونے دیجئے۔ اور یاد رکھیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، فدا ہو ابی و امی، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے تھا۔ عورت شیطان کی رسیے ہیں، شیطان ان رسیوں کو پھینک کر مردوں کو اپنے جال میں قید کرتا ہے، جہاں انسان شریعت کی حدود کو چھوڑ کر بڈھی مگر لگتا ہے تو سمجھ لیجئے پھر فتنوں کے دروازوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کو پھر ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جہاں اس نے شریعت کو اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے پہلے سے ہی حق مقرر کیا ہوتا ہے، ڈن کرتا ہے بیگم سے آپ کی وہ بات تو مانوں گا جو قرآن و حدیث کے تابع ہوگی، اور جو قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہوگی آپ کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں، عرش والے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، محمد الرسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کا قول سنیے، کسی نامحرم عورت پر داخل ہونا مومن کے لیے جائز نہیں، اگرچہ اس کو قرآن پڑھانا ہی مقصود کیوں نہ ہو۔ اب تو یہ تمیز ہی نہیں ہے نا، کسی کو پردے کی بات، پردہ بھی کوئی بات ہے، بولے صاحب دنیا کس سن میں ہے، آپ پرانے دور کی دقیانوسی والی باتیں کرتے ہیں، اب تو کزن تو دور کی بات رہ گئی، یہ ہمارے محلے دار ہیں، یہ پڑوسی ہیں، وہ پڑوسی بغیر اجازت کے گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہیں, جاننے والے ہیں, غیرت بھی کے ساتھ تو نہیں بیٹھی بیٹی, جاننے والے ہیں. اور اسلام پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان خاوند کے بھائی کے بارے میں کہتا ہے یہ موت ہے, دیور جس کی یہ بھابھی ہے اس کو اسلام موت کہتا ہے, اور کوئی شادی نہیں جس کے اندر عورت اور مردوں کا مخلوط اجتماع نہ ہو, کوئی ولیمہ نہیں جو شادی ہال کے اندر عورتیں اور مرد بن ٹھن کے اکٹھے موجود نہ ہو, تعلیمی مراکز عورتوں اور مردوں کے اکٹھے ہیں, کہاں جائے؟ اور اہل علم منع کرتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے بھی تنہائی میں کسی عورت کے پاس ایک مرد اکیلا بیٹھ کے اسے قرآن کی تعلیم بھی نہ دے. ہو سکتا ہے شیطان نے, میں تو اسے قرآن پڑھا رہا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں یہ نیٹ کے ذریعے جتنی گندی دوستیاں اور بربادی ہوتی ہیں, وہ کہاں سے چلتی ہیں؟ دین کے نام سے نہیں چلتی. اجی مجھے پتا ہے وہ لڑکی ہے, میں اسلامک میسیجز فارورڈ کرتا ہوں, بس اسلامی میلز جو ہیں وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, پتا ہے مجھے. اسلامی میسج آئے, دعائیں آئیں, نماز کا طریقہ آیا, پھر کیا حال ہے, کہاں سے ہیں, کدھر رہتی ہیں, دین تک ہی ہماری دوست رہے گی, آگے نہیں بڑھیں گے. شیطان پش کرتا ہے, چلو اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو, اینڈ گناہ پر ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر تین بھائیوں اور ایک بہن کا قصہ موجود ہے ان کے دور کا, علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں. تین بھائی تجارت کے لیے نکلے, ان کی ایک بہن ان کے ساتھ تھی. سوچا اس بہن کو کہاں چھوڑ کے جائے, ہم تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں. تو وہاں پر ایک بہت بڑے راہب, عیسائی راہب عالم اس دور کے, وہ رہتے تھے, کہا اس راہب کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. اس کے پاس آئے, بڑی منت کی اسے, نہ مانا. بہت منت سماجت کی تو کہا اچھا ایک شرط پہ, یہ میرے عبادت گاہ کے سامنے والا جو گھر ہے اس میں آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور جائیے اللہ کے حوالے. اب یہ راہب کیا کرتا, اس کے لیے کھانا وانا بناتا, اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور دروازہ بجا دیتا. وہ بی بی آتی, روٹی چوکے ٹوٹ جاتی. شیطان اس کے پاس ایک نیک بابا جی کی شکل میں پہنچا, کہا وہ آتی ہے تمہارے دروازے سے کھانا اٹھاتی ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے دروازے پہ رکھا ہو, نہ کسی کی نظر پڑے, نہ کوئی اختلاط ہو, نہ کوئی گناہ کی طرف قدم پہ بڑھے, تمہاری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ثواب کے نام پہ آگے لے کر جا رہا, وہ روٹی جانے اس کے دروازے پہ رکھنے شروع کر دی. شیطان پھر بابا جی کی شکل میں پہنچ گئے, انہوں نے کہا دیکھو خیال کرو اللہ کے بندو, تم باہر اسے بلاتے ہو وہ باہر آتی ہے, کیا حرج ہے اگر روٹی اس کے دروازے کے اندر رکھ دی جائے؟ مان گیا, روٹی اس کے گھر کے اندر رکھنی شروع کر دی. شیطان نے پھر کوئی صوفی صاحب کا روپ اپنایا اور کہا بات سنو, اس کے بھائی گئے ہوئے ہیں, وہ اکیلی ہے, اگر کبھی کبھار تم اس سے ہیلو ہائے کر لیا کرو, سلام دعا کر لیا کرو, حال چال پوچھ لیا کرو, تو کسی کا دل رکھنا بھی تو بڑی عظیم عبادت ہے نا, دلوں کو نہیں توڑا کرتے. نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. وہ اگلے دن روٹی رکھنے کا, جی کیا حال ہے آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ یہیں سے شروع ہوتا ہے کام سارا, فتنہ, یہ فتنے کا دروازہ ہے. اس لیے اگر آپ کے گھر میں کبھی کسی غیر مرد کا فون آئے اور آپ نے اٹھایا اور پتہ لگ گیا وہ سامنے غیر مرد ہے, کوئی ضرورت نہیں اسے السلام علیکم کہیں یا کچھ کہیں. وہ کوئی بات پوچھے آپ کے خاوند کا, آپ کے بھائی کا, گھر پہ نہیں ہے, سختی سے اس کا دروازہ بند کریں. جی ٹھیک ہے, آپ اپنا نمبر لکھوا دیجئے, وہ جو ہی آئیں گے میں کال کروا دوں گی, وہ کال بیک کر لیں گے, آپ کا نام کی کوئی ضرورت نہیں تفصیل پوچھنے کی. غیر مرد ہے, جی گھر پہ نہیں ہے, اس ٹائم گھر پہ نہیں ہوتے, اور فون بند, تاکہ اس کے دل میں شیطان کو اشارہ کرے تو وہ اس کی تمنائیں وہیں پہ دم توڑ جائے. اور جب آپ نرم لہجے میں گفتگو بڑھائیں گی تو شیطان ادھر سے بھی کام سٹارٹ کروائے گا. اس نے روٹی اندر رکھ دی اور اس کا حال چال پوچھنے لگ گیا. شیطان نے اس بی بی کو بڑا بنا سور کے اس کی آنکھوں کے سامنے مزین کر دیا. اب وہ حاجی صاحب نیک آدمی بیچارہ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو گیا, اس کے ران پہ ہاتھ مارا, اس سے بدکاری کی, بدکاری کر کے واپس چلا گیا, بچہ پیدا ہو گیا. اب شیطان اس کے پاس نئے روپ میں آتا ہے, کہا دیکھو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, تم تو ایک عالم تھے, دیندار تھے, نیک آدمی تھے, کتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہو, تو بچے کو مار دو تاکہ گناہ کا نشان مٹ جائے, وگرنہ تمہارا اتنا نام ہے, تمہاری عزت ہے, تمہارا سب برباد ہو جائے گا. میں کہا بات ٹھیک کی, اس نے بچہ مار دیا. جب بچے کو قتل کر دیا, شیطان پھر پہنچا کہ دیکھو تم نے بچہ تو مار دیا اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, اچھا کیا, لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا, وہ تو ماں ہے, 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا, اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, وہ بھولے گی, اس کو بھی مار دو, نہ رہے پاس نہ بجے پاس. یس, اور پھر توبہ کر لینا, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہی ہے نا, پھر توبہ کر لینا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. وہ آئے بھائی تجارت سے واپس, ہماری بہن کہاں جی, بڑی نیک تھی, بڑی حاجن تھی, نمازن تھی, پرہیزگار تھی, یہ قبر ہے, فوت ہو گئی, میں نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا, بڑی نیک عورت تھی, میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اسے معاف کرے. چلے گئے. شیطان ان کے خواب میں پہنچا کہ وہ مری نہیں ہے, مولوی مارا ہے, وہ مری نہیں ہے, اور کچھ کر کے مارا ہے, ایسے بھی نہیں مارا, یہ کچھ کیا ہے. صبح اٹھے, دو بھائی کہنے لگے ویسے شیطانی خواب ہوگا, چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں, میں ذرا جا کے چیک کروں گا, میں دیکھوں گا اسے ہے کیا ماجرا. وہ آتا ہے, قبر اٹھاتا ہے تو اندر دونوں کی لاشیں پڑی ہیں. مولوی صاحب پکڑے گئے, وہ راہب صاحب پکڑے گئے. اب وہ قاضی کے پاس جا رہے ہیں اور قاضی اس کے قتل کا فیصلہ کر دیتا ہے. جلاد اس کو لے کر جا رہے ہیں سولی پہ چڑھانے کے لیے. شیطان کہتا دیکھ, وہ سارا تیرے سامنے جال بننے والا میں ہی تھا, تیرے ساتھ ہوا تو خیر برا ہے, میں ایک بھلائی کر سکتا ہوں, اگر تو جان بچانا چاہتا ہے میرے آگے سجدہ کر, سجدہ کر لے گا تو میں تیری جان بچا لوں گا. جب اس نے سجدہ کیا تو فوراً شیطان کہے گا یہ کیا کیا, میں نے کہا تھا تجھے سجدہ کر, یہ کیا کیا, تو کفر کرتا ہے, میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن یہی منظر پیش کرتا ہے شیطان کا کہ پہلے وہ انسان کو بہکاتا ہے, جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے پھر کہتا ہے انی بری ہوں منک, میں تجھ سے بری ہوں, مجھے تیرا کوئی لینا دینا نہیں, میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں, نہ میں نے تجھے یہ کہا تھا, انی اخاف اللہ, مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو یہ عورتوں کا فطرہ اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے, کبھی دین کے نام پہ, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی دوستی کے نام پہ. اور شروع میں جی بالکل نہیں, ہم تو بڑے دور سے, بڑا ہم نے فاصلہ رکھا ہوا ہے, ہم اسلام کو جانتے ہیں, شریعت کو جانتے ہیں. بھائی یہ عورت کا دروازہ فتنے کا دروازہ ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں مسجد میں آتے ہوئے, فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے یہ دروازہ میں عورتوں کے لیے خاص کر دوں, یعنی اس سے کوئی مرد داخل نہ ہو. عبداللہ ابن عمر پھر ساری عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے. کجا یہ کہ شادیوں پہ, غمی پہ, فنکشن پہ, اجتماع پہ, عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو, یہ وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے ایمان والے بھی بہک جاتے ہیں. اسی طرح دنیا کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دنیا کی محبت ہر برائی کا سرا ہے, ہر برائی کا آغاز دنیا کی محبت سے ہوتا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی انسان کو آس اور یاد لمبی, بڑا وقت پڑا, یہ بڑی لمبی زندگی, کر لیں گے توبہ, نمازیں شروع کر دیں ابھی سے, ابھی تو عمر ہی 18 سال ہے, کھیلنے کودنے کی جوانی مستانی کی عمر ہے. مولوی صاحب ہجے سانو مسیح تکا دین لگ گئے ہو, جب 45, 50, 55, 60 سال کا ہوں گا, اور کام بھی کوئی نہیں ہونا, بابا جی لاٹھی ٹیک دے مسیح تے, بس خلاص, ابھی تو بڑی لمبی زندگی ہے, کھیلنے دو, مزے کرنے دو, یہی تو جوانی ہے, یہی تو ایام ہے مزے کرنے کے, ابھی سے اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, اور کوئی تمہیں دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں. یاد رکھو, پتہ نہیں اللہ کب اٹھا لے, پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جائے, یہ لمبی نہیں ہے, آپ کو کیا خبر. ہم نے کتنے ہی ایسے دادے دیکھے ہیں جو پوتوں کی لاشوں کو سہارا دیتے ہیں, کتنے ہی ایسے نوجوان اٹھتے دیکھے ہیں جن کا باپ بھی زندہ ہے, دادا بھی زندہ ہے, نانا بھی زندہ ہے, اور یہ 16 سال کا قبر میں جا کے سو رہا ہے, یہ 10 سال کا قبر کے اندر سو رہا ہے. آپ کو کیا پتا میری زندگی کتنی ہے اور آپ کی زندگی کتنی ہے. دوسری آیت پہ غور کیجئے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی محبت اگر دلوں میں جڑ پکڑ جائے پھر انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، آخرت سے دور ہوتا ہے، جب اس کی کوشش یہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ جوڑ لوں، اور ابھی بڑی لمبی پڑی ہے، کر لوں گا توبہ، یہ شیطان اس کو بہکاوا دیتا ہے، ظاہری چمک دنیا کی انسان کو دھوکہ دیتی۔ آپ دیکھتے ہیں سپر مارکیٹس میں چلے جائیں، وہاں کی لائٹنگ، وہاں کے بازار، وہاں کی رنگینی موت کو قریب آنے دیتی ہے، تصور موت کا قریب آنے دیتی ہے، اس مزہ لگتا ہے بس ایسے ہی زندگی گزرتی رہے گی ہمیشہ، اور پتہ ہی نہیں لگتا یہ بازار ویسے کہ ویسے سجے رہتے ہیں، اور اس کے اندر آ کر آخرت کی زندگی سے غافل ہونے والا اندھیر نگری میں جا کے سو جاتا ہے، دنیا پھر ویسے کی ویسی رہتی ہے، وہ اور دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہے، اس کو شکار کرنے لگتی ہے، ظاہری چمک انسان کو دھوکہ دیتی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، ارے اندر سے یہ مصیبتوں سے مالا مال ہے۔ دنیا کے اندر بھی کسی نے راحت پائی سوائے وہ جو اللہ کے ذکر میں لگ گیا اور اللہ کی یاد میں لگ گیا؟ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی راحت، دنیاوی آسانی، دنیاوی منصب اگر نہ بھی ملے تو انسان اس پہ صبر کرے، کوشش کی نہیں ملی، جتنا ملا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں، نہ یہ سختیاں ہمیشہ رہتی ہیں نہ راحتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہم نے بہت امیروں کو غریب ہوتے دیکھا ہے اور بہت غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا۔ ایک شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ملا ہوں اس سے، کراچی کے رہنے والے، بہت بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے کہ روزانہ دوپہر کے کھانے پہ دیسی گھی میں دیگ بناتے تھے، اور لنگر عام مسلمانوں کے لیے کھلتا، جو مرضی آ جائے، کوئی کسی کے لیے دعوت نامہ نہیں ہے، ہر روز دوپہر کا کھانا وہ غربا فقراء میں دیسی گھی کے اندر اس کا کھانا تیار ہوتا تھا، اور میں نے اس کو اس حال میں بھی دیکھا وہ جب ایک ایک روپے کا محتاج ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ اس کی مغفرت فرمائے، میں نے اس کی زبان پہ کہاں وہ کروڑوں میں کھیلتا تھا اور کہاں وہ ایک ایسے مرکز میں جہاں روٹی لوگوں کی پیسے سے پکتی تھی وہاں وہ زندگی کی آخری ایام گزار رہا تھا، میں نے اس کی زبان پہ ہمیشہ الحمدللہ، انا للہ، استغفر اللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح ہی سنی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، وگرنہ انسان اس سے مال کی دولت چھین لی جائے، اس آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اکثریت وہ اللہ کی ناشکری ہی نظر آتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ سارا میرا تھا جو اللہ نے چھین لیا، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ سارا اللہ نے تجھے دیا تھا تیرے لیے آزمائش، اور اللہ نے تجھ سے چھین لیا تیرے لیے آزمائش، یا درجات کی بلندی، اگر تو اس پہ شکر کرے، دونوں صورتوں میں انسان کو شکر اور صبر اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ نے عطا کیا ہے شکر کرے، مال ملا ہے، دنیا کا منصب ملا ہے، دنیا کی عزت ملی ہے، دنیا کی راحت ملی ہے، شکر کریں، اس کا حق ادا کریں، یہ مال اللہ کے لیے خرچ کریں، اس سے اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ سوچیں میری جیب کے اندر ہر مہینے 4,000, 5,000, 10,000 ریال آتے ہیں، میں کتنے پرسنٹیج نکال کے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہوں، میرے پیسوں سے کتنے لوگ ہیں جو ہدایت کی راہ پہ چلنے کا سبب بنے ہیں، میرا مال سبب بنا ہے، کتنوں کو میں نے قرآن حکیم ترجمے والا لے کر دیا ہے، کتنے کو نماز نہیں آتی تھی میں نے نماز کی کتاب، نماز کی سی ڈی، کتنے تھے جو شرک کی دلدل میں گرے ہوئے تھے، اہل ایمان کے بیانات میں نے ان تک پہنچائے ہو، کسی صورت میں وہ کیسٹ، وہ کتاب، وہ سی ڈی، وہ کسی بھی صورت میں میں نے اس دین کے لیے کیا خرچ کیا، دیا بھی اللہ نے تھا، لے بھی واپس اللہ نے لینا ہے، جتنے دن میرے پاس رہنا ہے اس کا حساب تو میں نے دینا ہے، اور اگر اللہ چھین لے اس نعمت کو تو پھر اس پہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیے، جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی کسی چیز کو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر مقدم نہ کرے، نہ کھانا پینا، نہ دنیا کی نعمتیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ رزق کے اسباب، کسی چیز کو اللہ کی محبت میں غالب نہ کرے، مقابلہ ہو جائے جب اللہ کی محبت اور دنیا کی کسی نعمت کا، ہر نعمت کو ٹھوکر مار دے، اپنے دل سے اپنے رب کے پیار کو نہ نکالے، اللہ کی محبت ہر حال میں غالب رہے، بیوی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اولاد چنتی ہے چھن جائے، مال چنتا ہے چھن جائے، ارے اگر زندگی بھی ختم ہو جائے اور رب کی محبت اس دل میں باقی رہ جائے، رب محمد کی قسم یہ کامیاب انسان ہے۔ اور اگر دنیا جہان کی نعمتیں ہوں، دنیا جہان کی عزتیں ہوں، دنیا جہان کا مال و متاع ہو، لیکن اس دل میں اللہ کا پیار نہ ہو، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ رسول کو ناراض، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیتا ہے، لیکن وہ دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر نہیں مار سکتا۔ اور ترک دنیا کا یہی معنی ہے، جہاں شریعت کی بات آپ تک پہنچے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کا ترک کر دینا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا کی کسی چیز کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کریں، اس کے ساتھ ایسی رغبت نہ کریں کہ آپ شریعت، اسلام، قرآن، احادیث، ان سے جنگ کر کے دنیا کی اس چیز کو جتا دیں اور اسلام کی اس بات کو ہرا دیں۔ یہ ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے مال نہ کمائیں۔ ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بستر اٹھا کے گھر سے نکل جائیں، ایک سال کے لیے حاجی صاحب جماعت میں نام لکھوایا اور نکل گئے، بھائی سال بیوی کیا کھائے گی، بچے کیا کھائیں گے، گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ جی اللہ مددگار۔ ہمارے ایک شیخ نے کراچی کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا بیوہ عورتوں کو سلائی مشین دینے کا، اور عورتوں سے لوگوں کو پیغام دیا کہ جو عورت بیوہ ہو وہ اپنے حالات کا وائف لکھ کر بھیجے تاکہ اس کے گھر تک سلائی مشین پہنچا دی جائے فی سبیل اللہ، اور وہ اپنا کمائی کے گزارا کرے، کپڑے سیلے لوگوں کے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے ہاتھ کی مزدوری کرے۔ تو جو انہیں لیٹر آئے اس میں ایک عورت نے اپنے سارے حالات لکھنے کے بعد نیچے لکھا تقریباً بیوہ۔ تو وہ جو بیوہ تھی وہ تو کنفرم بیوہ تھی، اب یہ تقریباً بیوہ، شیخ کو بڑا عجیب لگا، اس کی تحقیق کی گئی، یہ تقریباً بیوہ کا کیا چکر ہے؟ اور جب اس کے گھر سے معلومات ملی تو اس نے کہا جی خاوند صاحب سال کے لیے جماعت میں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں ایک دو مہینہ بمشکل گھر گزارتے ہیں، جو کچھ جمع پونجی ہوتی وہ اٹھاتے ہیں، پھر جماعت میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کے بھیک اور فقار ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگ مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو مجھے بھی بیوہ ہی سمجھا جائے اور ایک مشین مجھے بھی دی جائے۔ اس طرح کے دنیا کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، آپ کے بیوی بچے وہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، وہ آپ کی رعایا ہے، آپ رائی ہیں ان کے، ان پہ خرچ کرنا، ان کے لیے کمانا، ان کا پیٹ بھرنا حلال طریقے سے آپ پہ لازم ہے۔ ترک دنیا کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز، اس کی محبت ایسی غالب اپنے اوپر نہ کرو کہ اس کے مقابلے پہ اسلام چھوڑنا آسان لگے، قرآن چھوڑنا آسان لگے، حدیث رسول کو چھوڑنا آسان لگے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو یہ دنیا کا کتا ہے، یہ دنیا کا لالچی ہے، یہ دنیا میں رغبت رکھنے والا ہے اور اسلام سے بیزار ہے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے کلام، پیارے حبیب کی پیاری احادیث، دین اسلام، شریعت اسلامیہ کا پیار اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہو کہ وہ ہر چیز کا نقصان برداشت کر لے، اسلام کا نقصان برداشت نہ کرے۔ مالک کا فرمان سنیے، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی زینتوں کو حرام کیا، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاکیزہ رزق بھی اللہ نے یہ دنیا کی زینتیں، یہ حلال، یہ پاکیزہ رزق عطا کیا، کون ہے جو اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے؟ آپ کہیے یہ ایمان والوں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، اور جبکہ قیامت کے دن تو خالصتاً یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو دنیا کی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا رزق، مسلمان بھی کھاتا ہے اور کافر بھی کھاتا ہے، اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں یہ نعمتیں ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کو کمانا، ان کے لیے کوشش کرنا حلال طریقے سے، اسلامی حدود میں رہ کر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جاب کرنے کے لیے کیسے سٹور پہ جاب کر رہے ہیں، ایسی سپر مارکیٹ میں آپ جاب کر رہے ہیں جہاں آپ کو شراب بھی بیچنی پڑتی ہے، سور بھی بیچنا پڑتا ہے، حرام بھی بیچنا پڑتا ہے، سگریٹ بھی بیچنی پڑتی ہے، نسوار اور بیڑا بھی بیچنا پڑتا ہے، یہ حرام ہے، ایسی جگہ پہ آپ جاب نہیں کر سکتے، لیکن حلال طریقے سے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، ان کا پیٹ پالنا، یہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ یہ دنیا کی زینت، دنیا کا دیا ہوا، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ کی رحمتیں اور نعمتوں کے حقدار خالصتاً اہل ایمان ہوں گے۔ دنیاوی علوم کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، کوئی فلسفے کا ماہر، کوئی ریاضی کا ماہر، کوئی سائنسی علوم کا ماہر، کوئی جدید علوم کا ماہر، بعض دفعہ یہ علوم اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، اسے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ ان علوم کے سیکھنے والے اکثریت، الا من رحم ربی، نیک لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اکثریت تکبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سائنسدان صاحب، اب اس کے سامنے کوئی قاری قرآن مولوی صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، ایم بی اے کیا ہے، اور یہ مولوی صاحب، اب اس کے اندر یہ علوم سیکھ کر، یہ فنون سیکھ کر ایک تکبر بھر گیا ہے، حالانکہ یہ فنون جو اس نے سیکھے ہیں قاری قرآن کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ کمپیوٹر ماسٹر ہے، وہ جو مرضی ہے، وہ کسی فن کا امام بھی بن جائے، قرآن کے قاری کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، شریعت اسلامیہ کا طالب علم، اس نے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، انکساری، خشیت، عاجزی آئے گی، قرآن پڑھنے والا نہیں اکڑے گا، اسلام کے علم والا خشیت، عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، محبت لوگوں کی، یہ ملے گی۔ اور دنیاوی فنون سیکھنے والے کے اندر تکبر، بڑائی، بڑاپن، وہ جتنا بھی دین، مولوی ہوں دے مولوی ہو جو مولوی، اس کے نزدیک مولوی ایک بڑی کم تر ذات ہے، وہ اس علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اور یہ تکبر اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ لوگ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پہ الٹ پڑی۔ بس ان کے یہ علوم جس پہ وہ اترا رہے تھے ان کے لیے فتنہ بن گئے، ہلاکت کا ذریعہ بن گئے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو علم منطق کے دعوے دار قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض سائنسی علوم کے ماہر اللہ کے کلام کا، اللہ کی آیات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان مسکینوں کو یہ خبر ہی نہیں، یہ فکری مسکین، ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ اصل علم تو علم وحی ہے۔ علم تو وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، جو اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، العلم ما فیہ قال حدثنا، علم تو وہ ہے جس کے اندر قال اور حدثنا، ہم نے فلاں سے سنا، پیارے حبیب کا فرمان، ہمیں فلاں نے سنایا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان مصطفیٰ، یہ علم ہے۔ وما سوا ذلك وسواس الشیاطین قال اللہ، اور قال الرسول کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطان کے وسوسے تو ہے، علم نہیں ہے۔ العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابۃ هم اولو العرفان، اگر پوچھتے ہو کہ علم کیا ہے تو علم نام ہے قال اللہ کا، قال الرسول کا، صحابہ کے فرامین کا، اور وہی اہل عرفان تھے، وہ جاننے اور پہچاننے والے تھے۔ یہ علم کی تعریف ہے، علم نام ہے قال اللہ، اللہ نے کیا حکم دیا، پیارے رسول نے کیا فرمایا، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، اور آنے والوں کو کیا سمجھایا۔ دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتل آثارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کا دین احادیث پر مبنی ہے، کسی نوجوان کی بہترین سواری آثار ہے. لا ترغبن عن الحديث واهله فالرأي ليل والحديث نهار، حدیث اور اہل الحدیث سے ہرگز منہ نہ موڑنا، بے رغبتی نہ کرنا، کیونکہ حدیث دن کی طرح چمکتی ہے اور رائے رات کی طرح اندھیری ہے. حدیث کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فعلی ہو، وہ قولی ہو، وہ تقریری ہو. اور رائے کیا ہے؟ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، میری رائے، میرا قول، کسی امام کی رائے، کسی امام کا قول. تو کسی کا قول فرمان مصطفیٰ کے مقابلے پہ اندھیری رات ہے، اور فرمان محمد کریم چمکتا ہوا سورج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بتاؤں سب سے پہلے اہل حدیث کون تھے؟ آج تو لوگ اہل الحدیث کو گالیاں دیتے ہیں نا، سب سے پہلے اہل الحدیث کون تھے؟ جی اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے. حدیث فرمان مصطفیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، اور مالک کا فرمان بھی کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے حکم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مالک کے فرمان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوا ملائکہ کو سجدہ کرو، فرشتوں کے سامنے حدیث آئی، انہوں نے سر جھکا لیا اور سجدہ کر لیا، سب نے کر لیا، ایک اڑ گیا، اس نے نہیں کیا. اس سے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میری رائے کے مطابق یہ بشر مٹی سے پیدا ہونے والا، مٹی نیچے رہنے والی، میں آگ سے بننے والا، آگ اوپر چڑھنے والی. میری رائے بمقابلہ حدیث، میری رائے یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ رائے کے پیچھے چلا اور مردود ملعون بنا، فرشتے اہل الحدیث بنے، حدیث کے سامنے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا، وہ اللہ کے مقرب ہو گئے. تو سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، اور اہل الرائے کا امام شیطان ابلیس ہے، جس نے حدیث کے مقابلے پہ رائے کو اپنایا. یا ایھا المقتدی لتطلب علما کل علم عبید علم الرسول، اے وہ جو علم کا متلاشی ہے، جان لو ہر علم علم رسول کا غلام ہے. ہر علم رسول اللہ کے علم کا غلام ہے. تو اگر آپ اسلام دنیاوی علوم کے حصول سے منع نہیں کرتا، حاصل کیجئے، لیکن یاد رکھیے، وہ سائنس کا علم ہو، وہ میڈیکل کا علم ہو، وہ انجینئرنگ کا علم ہو، 60 اور 70 سالہ زندگی سے اس کا تعلق ہے. کتنی سالہ زندگی سے؟ کوئی حدیث آپ نے پڑھی کہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جو ڈاکٹروں کو دیا جائے گا، جنت کا ایک پورشن ہے جو صرف انجینئرز جائیں گے وہاں پہ، اور جنت کا ایک پورشن ہے جہاں پہ صرف ایم بی اے کرنے والے جائیں گے، میٹرک فیل اس جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ کہیں ہے، کہیں پڑھا؟ ہم اس کی تفحیق نہیں کر رہے ہیں علوم کی، صرف مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ دنیا کے علم کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگیے، علم حاصل کیجئے، اولادوں کو پڑھائیے ضرور، لیکن کبھی نہ بھولیے اس ساری جد و جہد کا تعلق 60 سالہ زندگی سے، 70 سالہ زندگی سے، 80 سال، 90 سال، بہت حد ہوگا تو 100 سال. اور 60-70 سال کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اجیرن ہی ہوتی ہے نا. کبھی بابے کو کھنگ لگ گئی، کبھی بابے کو فالج ہو گیا، کبھی گردے فیل ہو گئے، کبھی اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی اس کو برین ہیمرج، بیماریوں میں گزرتا ہے بیچارہ، الا من رحم ربی، ہسپتال اور وہ، ہسپتال اور وہ. تو 60-70 سالہ زندگی، معقول زندگی، اس کا تعلق اس سے ہے. جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کا تعلق 60-70 تک محدود نہیں ہے. یہ اس زندگی سنوارنے کا سبب اور ذریعہ ہے، رہنمائی کا روشنی ہے، چمکتا ہوا منارہ ہے، جس زندگی کے اندر موت کو موت آ جانی ہے، موت کو موت. اعلان ہوگا جنتی ہمیشہ کی جنت، جہنمی ہمیشہ کی جہنم. اپنے بیٹوں کو دنیاوی علم پڑھائیے، کم از کم ان کو مسلمان تو پہلے بنائیے. قرآن کے نور سے بے بہرا نہ کیجئے، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، پھر آپ دنیا کا ہر فن سکھائیں، ہر علم سکھائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن کم از کم اس کی بیس مسلمانوں والی بنائیں، اس کو مسلمان باقی رکھیں. کتاب و سنت کا پھل جب انسان کو ملتا ہے تو اس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے فنون جو ہے وہ انسان کے اندر خود پسندی اور تکبر کو پیدا کرتے ہیں. اے آخرت کے طالب علم، اے آخرت کے متلاشی، ذرا دیکھو کہیں جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. اور بعض لوگ حق کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, حق سمجھ آ جاتا ہے, قبروں پہ سجدہ شرک ہے, قبروں کا طواف شرک ہے, پتہ لگ جاتا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے, جان جاتا ہے. شیطان اس کو کس طرح فتنے میں مبتلا کرتا ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا, مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ لگا, آج پتہ لگا ہے, اب اگر میں مان لوں گا لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی پاگل تھا پہلے, تو بھی جاہل تھا. تو وہ اپنے آپ کو تکبر میں اس طرح مبتلا کرتا ہے کہ حق سمجھ کر, حق جان کر, حق پرکھ کر پھر بھی نہیں مانتا کہ میری بےزتی نہ ہو جائے. تو کبھی نہ بھولنا ابو طالب کا یہی ماجرا نہیں تھا, وہ حق کو پہچان نہیں کیا تھا, بےزتی کی وجہ سے نہیں مان رہا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہی حق ملا صداقت نے اعلان کیا, اس کو تسلیم کیا, اور ابو طالب اس پریشانی میں رہے کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے, بدنامی کتنی ہوگی. تو یہ شیطان کا ایک بہانہ ہے جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جماعت سازی, تنظیم اور گروپ بنانا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کے آج دیندار بھی شکار ہو چکے ہیں. اس جماعت کا وہ امیر, اس جماعت کا وہ امیر, اس جماعت, خاص طور پہ ہمارا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو علاقے ہیں وہ تو مصیبت کے اندر بہت اونچے چلے گئے ہیں. اللہ ان مصیبتوں سے اہل ایمان کی جان چھوڑائے. تنظیمیں بنانا, گروپ بنانا, اختلافات کے شکار ہونا, الگ الگ جمعیتیں بنانا, یہ فتنہ ہے, یہ اختلاف کا دروازہ ہے, یہ ہلاکت کا دروازہ ہے. ایک جماعت سے دوسری جماعت بنی, ایک جمعیت سے دوسری جمعیت بنی. کبھی نہ بھولنا اگر تم ایک مرکزی جمعیت کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ بنا رہے ہو, وہ ایک گروپ نہیں رہے گا, اس میں سے بیسیوں گروپ بنیں گے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, کسی مولوی صاحب سے پوچھا کسی نے, مولوی صاحب تسی کیڑی جماعت دے نال ہو, آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں, کس امیر صاحب کو مانتے ہیں, کیڑی جماعت دے نال ہو؟ انہوں نے کہا بدتمیز آدمی, بے وقوف, مجھ سے پوچھتا میں کس جماعت کے ساتھ ہوں. پاگل, میں خود جماعت کا امیر ہوں, مقتدی تلاش کر رہا ہوں. میں تو آپ امیر ہیں, میں لبن لیا, میرے مگر کیڑا کیڑا چلے گا. یہ فتنہ ہے جس کے اندر آج ہمارے مسلمان اور دیندار لوگ اسلام کے نام پہ ہزاروں تنظیمیں, اسلام کے نام پہ ہزاروں جماعتیں, ہر جماعت دوسری جماعت کے مقابلے. اور یاد رکھنا میرا ایک سخت جملہ, اس تنظیم سازی کے پیچھے 99.9 صرف چندے کا کردار ہے. چندہ لینے کے لیے جماعتیں الگ ہوتی ہیں, منہج ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, سوچ ایک ہے, چندہ ان کو گروپوں میں بٹا دیتا. کیوں؟ اگر میں نے اس امام صاحب کو اپنا امام مان لیا, اس امیر صاحب کو میں نے اپنا امیر مان لیا, تو میرے مقتدی سارا چندہ تو اس کو دیں گے, پھر ونڈ کیویں ہوئے گی. ایک علاقے میں ہم گئے, عید کی نماز کا موقع آیا, تو وہاں اہل ایمان کی, اہل توحید کی پانچ مسجدیں, تو پانچوں مسجدوں میں الگ الگ جماعت, الگ الگ عید. بھائی تم ڈھائی ٹوٹر ہو, تم 200-250-300 آدمی ہو, چھوٹا سا گاؤں ہے, تم مشترکہ عید کیوں نہیں پڑھتے؟ بہت ساری تلاش کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ہر مولوی صاحب سال بھر کا چندہ عید کی نماز پہ اکٹھا کرتا ہے. اب اگر مشترکہ ہو گئی تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کی اپنی عید, اس کی اپنی عید, اس کی اپنی عید. یہی حال جماعتوں کا ہے. کرسی, مال, دو بدماشیاں ایسی منہ کو لگی ہیں کہ اپنی چودراہٹ کے لیے, بھلے اس کے بعد ٹانگے کی سواریاں کیوں نہ ہو, 8-10-15-20 آدمیوں کو لے کے وہ گھوم رہا ہے, لیکن ایک نام ہے فلاں جماعت کا امیر, فلاں گروپ کا امیر, فلاں تنظیم کا امیر. تو یہ فتنہ ہے. اور بعض جماعتیں وہ گروہ اٹھتے ہیں, گروپ اٹھتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں ہم اصلاح کے لیے اٹھے ہیں, ہم جماعت نہیں بنیں گے, ہم تو لوگوں کے درمیان اصلاح کروائیں گے. اور اصلاح کرواتے کرواتے جی اصلاح تو نہیں ہو سکی, لیکن ہم خود ایک اور مزید جماعت مبارک ہو آپ کو وہ میدان میں آ چکی ہے. قرآن و سنت ہمیں ایسی جماعتوں, ایسے فرقوں, ایسے گروہوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے, اختلافات میں بٹ گئے. ایک تو اختلاف عقیدے کا ہے, یہ قبر پہ سجدہ کر رہا ہے اور یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ قبروں کا طواف کرتا ہے، یہ بیت اللہ کو طواف کرتا ہے اللہ کی عبادت سمجھ کے، یہ اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، یہ عرصوں پہ ذبح کرتا ہے، یہ یا اللہ مدد کہتا ہے اور یہ یا علی مدد کہتا ہے، یہ تو جماعت عقیدے کی بنیاد پہ الگ ہوئی ہے، لیکن اہل توحید کی جماعت، اہل ایمان کی جماعت، وہ سیاست کے نام پہ، وہ چندے کے نام پہ، وہ قربانی کی کھالوں کے نام پہ، وہ مال اور فنڈ کے نام پہ، الگ الگ گروہ، الگ الگ جماعتیں، تو یہ فتنہ ہے جو اختلاف اور انتشار کو مزید ہوا دیتا ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے لوگ اللہ کے لیے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جماعت سازی اور گروپ سازی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ لوگ اللہ کے لیے محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں محبت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کا ہے، بھلے وہ اہل توحید ہو، اہل ایمان ہو، صاحب عقیدہ ہو، نیک اعمال والا ہو، اس کے ساتھ دوستی، سلام دعا، محبت، پیار اس لیے نہیں کی جاتی کہ یہ ہمارا رکن نہیں ہے، یہ فلاں جماعت کا رکن ہے۔ ارے بھائی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تمہارے ایک مولوی صاحب کی اگر اس نے لڑ نہیں پکڑا تو اس کی وجہ سے تم نے اس پہ بین ہی لگا دیا کہ ہماری مسجد میں یہ نہیں آئے گا، اس مولوی صاحب کا جمعہ ہماری مسجد میں نہیں ہو سکتا، اس حضرت کا جمعہ ہماری، کیوں؟ مشرک ہے؟ نہیں، مشرک نہیں ہے۔ اس کا جمعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بدعتی ہے۔ جی بالکل بدعتی نہیں، موحد ہے، متبع سنت ہے، دیندار ہے، نیک ہے، عالم ہے، فاضل ہے، شیخ ہے، استاد ہے، شیخ الحدیث ہے۔ پھر سمجھیا کرو، ہمارے گروہ میں شامل نہیں ہوا تو یہ کیا ایمان والوں کا گروہ ہے؟ ایمان والوں کی تقسیم وہ اہل ایمان اور اہل شرک کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ کسی تنظیم سازی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ یہ تنظیم سازی جب اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ جماعت سازی جب اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے، اختلافات، انتشار، اور کرنے والے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی دعوت دینا، یہ کرنے والے کام، یہ ختم ہو جاتے، ساری ٹینشن اپنے گروپ کو بڑھانا، اپنی جماعت کو بڑھانا، اپنے لوگوں کو بڑھانا، زیادہ فنڈنگ کرنا، بس ساری ٹینشن یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ یہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے دین سے، دین کی محبت سے، اللہ کے لیے محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بد عقیدہ انسان کو تو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ ہمیں قربانی کی کھالیں دے کر جاتا ہے، یا یہ ہمیں ووٹ ڈالتا ہے، یا ہمارا سیاسی ساتھی ہے، وہ ایک مشرک کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن ایک ایسے موحد کو اپنا بھائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو اس کے بنائے ہوئے تنظیمی ڈھانچے کا حصہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں فتنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں کے اسباب پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں سے بچنے کی راہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، اللہ ہمیں زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، اللہ جب ہمیں موت دینا اس حال میں دینا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔